ज्ञान में विवेक मुख है, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में विश्वास मुख है। मुख है ये वो ज्ञान जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास मुख भक्ति मार्ग में है, उसमें विवेक है। विवेक में अपना उद्योग होता है, विश्वास में अपना विश्वास में भगवान का बल होता है। भगवान पर विश्वास होता है वही भक्त होता है। विश्वास होने क्या होता है, मैंने पुस्तक पढ़ा है। विश्वास होने पर निश्चिंत हो जाता है, चिंता मिट जाती है। मेरे भगवान है, मेरी चिंता क्या है। संतों ने कहा चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को, भगवान को चिंता है, मैं चिंता क्यों करूं, क्या होगा कैसे होगा वो जाने वाले काम है यार। अपने तो आनंद है उस भगवान के है, वो चिंता नहीं करता, चिंता होती नहीं। उस चिंता के बाद फिर निर्भयता होती है। भय में तो नहीं है भगवान मेरे, मैं चिंता क्यों करूं, भय किस बात का है, मेरे समर्थ परमात्मा सर्वथा है, भय किस बात का है। तो निश्चिंतता निर्भयता होने पर फिर प्रियता पैदा होती है। भगवान मीठा लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं। अब प्रेम हो जाता है तो फिर भगवान भी प्रेम करते हैं। मैंने सुना है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान की शरण हो जाना ये भक्त का काम है। और भगवान कहते हैं सर्व पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो मुक्त कर देंगे तो भय की बात, अभी भय नहीं रहा, पाप नष्ट हो जाएगा, भय की बात ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं है। तो भगवान का तो शरण होना खास काम होता है। भगवान का उसको निश्चित निर्भय करने का काम है, और प्रेम करना दोनों को काम है। भगत भी भगवान को प्यार करता, प्रेम भी मेरे भगवान है, और भगवान भी भाव की भूख है, भगवान को प्रेम की भूख है। जितने ऊंचे दर्जे भगत हुए है उनको प्रेम है, बस भगवान मीठे लगे और मतलब नहीं है। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, ये खास बात है। प्रेम प्रकट हो जाए फिर सब काम हो जाते हैं। अन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन अर्पचारी पुण्य पुण्य मुनि कर्त राम गुणगान। भगवान के गुण गाने से प्रेम हो जाता है भगवान में, भगवान का संबंध हो जाता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो संबंध मुख्य होता है। कोई माँ बन जाती, कोई बाप बन जाता, कोई बेटा बन जाता, कोई भाई बन जाता है, कोई स्त्री बन जाती है, भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ देते हैं। भगवान मेरे हैं, मेरे अपने भगवान, उनका शरीर आदि में साथ में इतना अपनापन नहीं रहता जितना भगवान के साथ अपनापन है। ये भक्त हो गए। नाम जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुस्तक पढ़ना आदि करना ये ठीक बात है, परंतु वास्तव में भाव है, भाव वो भाव ऊंचा है। मेरे है भगवान, जैसे शबरी को मतंग ऋषि ने कह दिया कि भगवान आएंगे तेरे को मिलेंगे, वो निश्चिंत हो गए भगवान आएंगे मेरे भगवान मिलेंगे। जितने ऋषि होने थे वो शबरी से कहते कि ये छाया पड़ जाएगी, ये ठीक नहीं है। डराते वो बड़ी सीधी सरल थी, डरती बहुत थी मेरा कोई अपराध नहीं हो जाए, संतों का अपराध नहीं हो जाए कोई, ऐसी डरती थी। छिप करके और उन लकड़ियां डाल देती थी, पंपा शुरू में जाने वाले रास्ते में झाड़ू देकर कांटा धूल करके भाड़ बिछा देती थी कि संतान पाए मेरे को कांटा नहीं छुए, ऐसे कर देती थी चुपचाप नहीं। और वे धमका दे कहा कि वहां छाया पड़ जाएगी, तो मतंग ऋषि थे वृद्ध, उनको दया आ गई और कहा बेटा तुम यहाँ रह जाओ, हमारे पास रह जाओ, डरो मत, घबराते क्यों हो। तो मतंग ऋषि ने आश्रय दे दिया, पत्थर के पास रहने लगी और जो बालक जो हुई उसी दिशा दी, बहुत पुरानी हुई, बड़ी लंबी। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज प्रधान तो छोटे से थे, सामने छोटे लंबी बड़ी बड़ी। तो मुतवरी ने कहा देखो डर मत, भगवान आएंगे, भगवान दर्शन रहेंगे, तो ये विश्वास हुआ उसका कि भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। तो मुतवरी श्री जाने लगे तो वो रो पड़ी, बेटी हो मत, भगवान आएंगे, तेरे भगवान आएंगे, दर्शन रहेंगे भगवान। इस पर वह दृढ़ हो गई थी, भगवान दर्शन रहेंगे। रात दिन देखती, झाड़ू दगाती, रात्रि में कोई पत्ते खड़खड़ा कर, कभी आगे भगवान आ गए, भगवान आ गए, क्या भगवान आ गए। तो मात माँ माँ बाबा भावा, तो भगवान क्या खिलाऊंगी, कोई वरदान मांगूंगी, भगवान प्रेम देंगे, ये देंगे, ही बात नहीं। माँ माँ का सुभाव होता है, बालक जाता है तो माँ खिलाना चाहती है, और बालक को भी भूख लग जाती है माँ के सामने। हनुमान जी गए तो फल देखा, हनुमान माँ भूख लगी, भूख लगी है, माँ को देखती भूख नहीं आती। माँ का शौक खिलाने का होता है ना। सीता जी मिल गई, अब बंदर ठहरे, वृक्ष फल लग गया, देखा अब कैसे भूख लग जाए। सीता जी का ना ऐसा निकालना, छोटे से देखते थे ये राक्षस बहुत, एक वाकर एक ग्रास खा जाएंगे तेरे को, तेरे को माता वो ही नहीं, मैं पकड़ कर नहीं लगता, आप सुख पाओ। अरे माँ को तो सुख हो गए, सारा कुछ खा दे, माँ के बड़ी मन में रहती कुछ खा दे, कुछ खा दे, तो माँ की तो चिंता ही रहती है इस बात की, डर नहीं मेरे को, तो कैसे भगवान को याद कर जाओ, जाओ ताज मधुर फल खाओ, मीठे मीठे फल खा ना, कट्टे का छोरा कंठ खराब हो जाना, इस बात में जाओ मधुर फल खाओ। उखाड़े लगे महाराज, ये नीचे बड़े खराब पड़े हुए, ऊपर तोड़ना नहीं है, तो रों को उखाड़ उठना, उखाड़ के लेकर पृथ्वी बड़ी पड़े हमें, सब पृथ्वी बड़ी पड़े। तो ये मातृभाव होता है ना, खिलाने की मन में आती है, खिलौना देती है, खाने को देती है, कपड़ा पहनाती है, सजाती है, बस यही काम भगवान से कुछ मांगना है, कुछ करना है, गति हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो जरूरत में यही है। दादा खा रहे कुछ मक्खन रोटी, खा रहे मक्खन, खा रहे चिंता रहती है खाता नहीं है, कहते हैं तो खाता ही नहीं है, तभी जाता है दूसरे घरों में मक्खन खाता है, भूखा रहता है, यही चिंता बन रहे। तो इस तरह से भगवान को सुख देना लिए भक्त होते हैं, भगत मांगने के लिए नहीं होते, भगवान मेरा यू कर दे, यू कर देंगे, भगवान को सुख पहुंचा रहा, आराम पहुंचा रहा। और भगवान को क्या कहे, नंद बाबा भी कहते हैं ये बालक है, वो क्या कहे, कम हम करेंगे, ये बालक है तो प्यार करते है, खिलाते है, खिलाते है, ऐसा भाव होता है, मधुर भाव, मीठा भाव। तो चिंता नहीं होती मन में, क्या होगा, कैसे होगा, होगा जो हो जाएगा। इंद्र ने वर्षा करी, लाला हम क्या करें, देख तेने पूजा बंद कर दी इंद्र की, इंद्र ने क्रोध किया कि पिताजी चिंता मत करो, गिरिराज कृपा करेगा, आज भी गिरिराज याद कर दे तो गिरिराज महाराज कृपा से, भैया को कहते तुम लाला हुआ महाराज, गिरिराज कृपा से छोटा सा ग्वारी आया मेरे घर पर, छोटा सा ग्वारी गिरिराज की कृपा से, गोवर्धन महाराज की कृपा से आए, गिरिराज का इष्ट होता हमारे, तो गिरिराज करेंगे तो गिरिराज उठा दी, गिरिराज रक्षा करेंगे, समझे। जैसे विश्वास, दृढ़ विश्वास, तो भक्त का दृढ़ विश्वास भगवान का हो गया, अब चिंता को नहीं, अपनी क्या चिंता है, दोनों बात होती है, चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है, और रक्षा भी करती है, वहाँ खा ले कुछ हो जाएगा। यशोदा सुनमाई थे, लाला ने मिट्टियां खाई, ये खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, डराती है, धमकाती है, लाठी देगा, कहीं कौन खाई बैठी है, चिंता रहती है तो ये बाल करी कोई खराबी नहीं हो जाएगा। मोड़ में देखे छोटे से मुंह में बड़ा ब्रह्मांड दिखा दिया, आगे क्या अलाय बलाया आ गई, मैं लाला के लिए अलाय बलाया आ गई, क्या आ गया, ऐश्वर्य तरफ भाग नहीं जाता है, ये मधुर भाव जो माधुरी कहते हैं, मधुर भाव होता है, बड़े से बड़े भाई है, विश्वास होता है, माता पिता बनते हैं ऐसा होता है, भगवान की भगवान ही भक्ति करे तो भगवान पर विश्वास होने पर चिंता मिट जानी चाहिए, चिंता अपने क्या चिंता भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो अनुकूल अकेली मीरा बाई अकेली द्वारका भक्त की बिल्कुल स्त्री शरीर पर्दे में जन्मी पर्दे में ब्याही गई ऐसी स्त्री जाती पर चिंता ही नहीं भय ही नहीं, बड़े सुंदर शरीर सब कुछ, कोई बर्बाद कोई भाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, अकेली। साधारण घर की स्त्री भी हो तो अकेली नहीं जा सकती, भय लगता है, पर्दे में जन्मी पर्दे में ब्याहेगी पर्दे में रहने घर हरदम अवसार कर तो बड़ी विचित्र बात है, अकेली चली गई वृंदावन, चली गई वृंदावन से द्वारका ही चली गई, बीच में सत्संग होता है, लोग आते हैं मिलते हैं, सत्संग होती है, खूब अकेली जाती है, चिंता ही नहीं है, कोई भय भी नहीं है किसी तरह का भी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और दूसरे कोई की जरूरत क्या है, कोई रक्षण की जरूरत नहीं, कोई सहारे की जरूरत नहीं, कोई आश्रय की जरूरत नहीं, एक सहारा है बस, एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है सातक तुलसीदास, ये भगवान अब लोगों को चिंता होती है, उसका अर्थ ये होता है कि भगवान पर विश्वास नहीं है, भय लगता है क्या होगा, क्या खाएंगे पिएंगे कहाँ रहेंगे कैसा होगा, अपनी क्यों चिंता करें, भगवान को कर दिया चाहे भी देखा खेरा चाहे भी दे रही है, परंतु कैसा भोजन मिले तो आनंद, न मिले तो आनंद, कपड़ा मिले तो आनंद, न मिले तो आनंद, अपने तो भगवान है हमारे, भगवान का विश्वास होने पर चीजों की मैं कमी याद नहीं आती, इतनी मेरी चीज कमी है, और बात ऐसी है भगवान की कृपा होती तो भक्तों के लिए ऐसा बताया है कि उन्हें कमी नहीं रहती, और देखने में भी आती है भगवान विश्वास में तो चीजें बहुत आती है, चीज वस्तु कमी कमी नहीं थी, आप साफ ही ऐश्वर्य होता भगवान में, वो ऐश्वर्य तो ध्यान नहीं देते भक्त लोग, और भक्तों के या भगवान की सब जाती है तो बिना मांगे ही चिंता मिट जाती है, नहीं कहते मैं महाराज मेरी चिंता आए बड़ी चिंता करे, मैंने वो पढ़ा पुस्तक में बिना मांगे निश्चिंतता निर्भयता और प्रियता पैदा हो जाती, बिना मांगे बिना कहे भगवान के बिना कहे सत्य स्वाभाविक ही, एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास एक ही भगवान का, होता है बदल का ही पानी पीता है, बूंद की आश है वो इस तरह से, तो भक्ति का मार्ग बड़ा सरल निश्चिंत है, आकाशात परितम तो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, कहीं नमस्कार करे भगवान ही करता ही हो, नमः पुरस्ताद उत्पृष्ट अस्ते स्वामी ने भी नमस्कार पीछे नमस्कार सर्वदेव सर्व नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनः भूयो भी नमो नमस्ते, हर बार नमस्कार फिर नमस्कार है, अर्जुन ने जब विराट को देखा तो नमस्कार नमस्कार करता है, अर्जुन को भय भी लगा विराट को देखो तो भगवान कहते माते बेचा मात भाव बेचा होता है, लगता क्या है भय से प्रवृत्तम मनो में नारद जी के मन में क्या करने की तुम भगवान को कह दिया। अब कोई बात बालक माँ होते बच्चे कह रहे मूर्ति करूंगा मूर्ति और यहाँ कहा मूर्ति करूंगा तुम सीधे सकता। अब बात करने की थोड़ी है ये भगवान याद तब तो होता नहीं जब होता नहीं सुख अनुष्ठान तो होता नहीं ब्याह हो रहा है मेरा हो जाए क्या की भगवान प्रकट हो गए क्या महाराज मेरा हेतु से करो जैसे हो गए नाथ हेतु हो रहा करो सुभेद हमारे बार बना रहे जल्दी तो काम है देरी नहीं हो करो सुभेद दास भगवान ठीक है भगवान के इतने परम हित करूंगा परम हित समझे ही नहीं हो जाएगा। इस बात रीस आ गई भगवान पर तो मेरे को धोखा दिया भगवान ने ये अपना होता उस पर रीस आती विश्वास भी होता है रीस भी आती है बहुत जोर से रीस आई जग जगत मोरी उपहास कराई जग मोरी हंसी करा दी परंतु बात क्या थी उस राजकन्या को भयंकर मरकट भयंकर नहीं दिखता था और को तो नारद जी दिखता नारद जी आए हैं घर था उनको दिखता था बढ़िया सुंदरता दी सब भगवान ने बड़ी सुंदरता दी हंसे मुस्कुराए नारद जी समझ नहीं आती अटपटी बानी सुनते हैं तो पता ही नहीं लगता है तो भगत बने सीधे साधे होते हैं। नारद जी महाराज बहुत नामी थे राक्षस पूजते थे मनुष्य पूजते थे देवता पूजते थे असुर भी सारा नारद जी सलाह लेते थे संत होता ना पर उस पर विश्वास होता लोगों का अरे कही भगवान कैसे मरे ये सलाह पूछते थे राक्षस सलाह देते थे नारद जी महाराज कृष्ण कह रहे गुरु में क्या बात है आठवां गर्भ है बताएगा आठवां कोई बता आठवां कौन सा है जहां से कहने कहेंगे सब के सब आठवां सब के आठवां गर्भ है ऐसे सलाह देते थे भगवान कैसी विचित्र बात है। वो तो आठवां गर्भ को मारता पहले थोड़ी मारता था लाल जी के सलाह से सब हुआ नहीं सब मारा सभी आठवां है भगवान जानते नारद जी की यहाँ आएंगे बालक जाएंगे रहेंगे नहीं अगर दूजा है जो बालकों को मार गएगा पाप लगे तो जल्दी नष्ट हो ही पाप घर भर जाए ना सब आठवा तो सलाह देते महाराज संतान सलाह पूछते लोग कैसे करेंगे हनुमान जी गए नहीं साधु तो कोई इनकार जा नहीं तो शत्रु भी पूरी में जाए किसी सलाह पूछे बात पूछे भगवत है वो करवट ली तो राम राम बोला तो भाई विश्वास हो गया हनुमान जी ने ऐसे हट कर पहचाने साधु तो इनकार जा नहीं तो सब विश्वास करते हैं सब घोषणा देते हैं सब कल्याण देते हैं सलाह अच्छी देते हैं ऐसा विचार सलाह देते हैं तो क्या होता है भगवान को भगवान राजी है भगवान को कोई कष्ट ना हो भगवान को दुख ना हो यही उनका विचार रहता है भगवान की सेवा करते हैं। वृंदावन में कई के संत हुए तो ठाकुर जी छोटे साथ पूजा करते हैं हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो हमारे लाला ठीक रहे आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद जाते भगवान को भगवान ठीक रहे हमारे कोई बात है हमारी कोई बात नहीं है अपने कोई चिंता नहीं ठाकुर जी की चिंता रहती है माताएं होती है सबरी जैसी उन्हें खिलाने के मन में होती भगवान आ जाए क्या खिलाऊंगी बाजार से मिठाई थोड़े मंगाई दाख ओमा करना जो घर होते आज खिलाए आज जमाए खिलाए निकास सूर के देती में सूर मचो को जगह पर जोर नहीं घर अमूरी की यही नहीं ऐसा विचार करो मधुर मधुर मीठे मीठे फल लागे इकट्ठे करते लिए राम का हाल फंकाओ। कोई वरदान मांगे कुछ ले चाहता चाहेगा ठाकुर जी को ठीक रहे भोजन बने, ठाकुर जी को भोजन कराना है जी माना है, ये मातृभाव होता है मातृभाव। ठाकुर जी को भोजन कराओगे फल खिलाओगे तो ठाकुर जी की रक्षा करते हैं। भक्त लोग होते हैं नंद बाबा है यशोदा मैया है सदा ठाकुर जी की चिंता करते हैं। यमुना जी पेड़ गिर गए तो बड़ी चिंता होगी, देखो लाला बच गया लाग जाते बचेगी। दाऊ भैया कहते हैं इन्हें कहना छोटा बालक है ये तो उन्हें रखना तो बड़ा है, कहते माँ ये मानता नहीं है बिल में हाथ देखता है सांप खा जा तो और जाता है जमुने में चला जाता है कहीं डूब जाएगा चंचल बहुत है तो बड़ा तो निगरा भाई बड़ा भाई है निगरा छोटा है बालक बालक है। भगवान बड़ी मीठी लीला बड़ी विधवा ऐसा भगवान पर विश्वास होता है सदा ही यही चिंता। भागवत में आता है यशोदा रोहिणी दोनों कोई काम नहीं कर सकते घर की इतने चंचल है ये काम नहीं काम दादा कब करे चंचल बहुत दौड़ जाए उधर दौड़ जाए उधर जाए घरों में चले जाए। अरे भाई लग जाएगी कोई गाय सीख मारेगी कन्या डरता नहीं है यशोदा डरती है माँ डरती है चंचल बहुत है कोई पशु लगा देगा गाँव कोई लात लग जाएगी सीख मार देगी कन्या डरती है। माँ ने खूब स्नान कराया अच्छी तरह से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए माता जी केश वार करके मूंद करके अच्छी तरह से और गया गया वहां जाकर के बनाया लोट पोट हो गया तो कादर लगा दिया सब शरीर माँ गई क्या है वो कह तुम सू को रोशी कर जन्म नहीं पूत नारे अरे तू पता ही होगी जन्म सूर था गए सूर जो कादर पड़िया गया सची गरी माँ सची गरी शुक्र का तू मैंने शोर था तेरा देखो कादे वो ऐसे कोई कादे मुहैया करता है अच्छी तरह स्नान करा बुढ़िया कपड़ा पहना हुआ कादे मुहैया फिर ठीक कर रही हो उतार दी बच्चा है बच्चा समझता नहीं है समझदार नहीं है फिर भी उसकी सलाह लेते इंद्र वर्षा करे तो क्या करे कदया कहोगे बस इंद्र की वर्षा करो इंद्र की पूजा करे गिरिराज अपने तो गिरिराज की कृपा से होता है गया सर्दी है यहाँ पर रहती है इंद्र कब देखा था देखा नहीं इंद्र की पूजा करे नहीं गिरिराज की पूजा करो छोटे से बच्चे की बात मान ली सभी गिरिराज इंद्र ने खोप दिया मेरी पूजा ही उठा दी विचित्र लीला छोटे बच्चे की बात मानते सभी असर करते अब करने के क्या करेंगे धनुमत बहुत दिन उठा लिया बाएं हाथ के चिस्ट नख पर गिरवर धार सब लगो लाठ लगाओ सब वार बन होगा लाठी सब जोर लगाया सबने समझा कि हमारे लाठी से भरे भगवान तो और आदमी से अरे लाला मरे मरे मरे लाठी लगो लाठी जो मजबूत रहता है ठाकुर जी हाथ को मरते अरे हाथ थक गया होगा लाला का ये मधुर भाव है लाला को तकलीफ न हो जाए। ऐश्वर्य में ये परिवार धारण करना रक्षा करना ये ऐश्वर्य है और हरदम प्यार करना स्नेह करना ये माधुरी है मधुर भाव है तो भगवान का मधुर भाव भगवान बहुत प्यारा लगा है। ऐश्वर्य भगवान परवाह नहीं है माधुरी प्यारा लगता है बिन विश्वास भक्ति नहीं थी द्रव इधर आओ विश्वास बिना भक्ति नहीं है। विश्वास, एक आस और एक बल, एक आस विश्वास हमारे भगवान ने ऐसी बात एक सुनी है। ये हो तो अलग अलग है, पर मैंने सुना गोस्वामी जी महाराज और सूरदास जी महाराज समय अलग अलग हुए हैं, पर एक ही संत से मेरे बात सुने, दोनों जा रहे थे साथ में, सामने हाथी आया मत वाला हाथी जो तुलसीदास महाराज डरे ही नहीं, ये दौड़ करके एक चबूतरे पर चढ़ गए। उधर लोगों ने कहा भाई देखो ये सूरदास जी चढ़ गए, डर गए तो डर गए, तो डर नहीं गए हैं, इन्हें साथ कन्हैया है छोटा सा जो हाथी आ गया, और वो शायद धनुषधारी है, डर इस बात का, राम जी धनुषधारी है, डर किस बात का है, अलग अलग भाव है इनका, तो लगे वो कोई चोट नहीं लग जाए, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। संसारी रक्षा भगवान करे, भगवान की रक्षा भगत करे, नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी मीठी भक्ति होती भगवान प्यारी, गोविंद गोपाल राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 1 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।